ogóle mnie za łóżką to mój biznes z premią, która trwa do 31 marca 2025 roku. Szczegóły oferty, opłaty i regulamin dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 30 stycznia, 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszało zarzuty. Dzieci uważają, że ich prawa nie są przestrzegane przez nauczycieli, wynika z raportu UNICEF-u. Marsz studentów ze stolicy Serbii, Belgradu, do Nowego Sadu to protest przeciw bezczynności władz. CBA zatrzymało trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego Anna W., jej mąż Marek W. oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa Paweł K. Wszyscy słyszeli zarzuty. Jak mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, po zatrzymaniu prokurator przedstawił im zarzuty. Paweł K. oraz Anna W. usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nadto Pawłowi K. prokurator ogłosił dwa zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci udzielenia zamówień publicznych na dostawę maseczek chirurgicznych. Na zamian za to Paweł K. żądał udzielenia korzyści majątkowej powyżej 600 tysięcy złotych, w drugim postępowaniu ponad 1 600 tysięcy. Annie W. przedstawiono też zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3,5 miliona złotych w zamian za wpływanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatów prądotwórczych. W przyjęciu korzyści miał też brać udział mąż Anny W. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla podejrzanych. Coraz więcej dzieci uważa, że ich prawa nie są przestrzegane przez nauczycieli, a szkoły coraz mniej uczą o prawach dziecka. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF Prawa Dziecka w Polsce 2024. Badanie pokazuje zmiany wśród młodych ludzi w stosunku do podobnego badania przeprowadzanego 6 lat temu. Raport pokazuje, jak bardzo różnią się oceny dzieci i dorosłych w kluczowych kwestiach, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem. 71% dzieci twierdzi, że przyczyną ich złego stanu emocjonalnego jest stres w szkole. Tylko 9% nauczycieli uważa, że to jest rzeczywiście problem. Dzieci uważają, że kwestia ich praw nie jest wystarczająco przekazywana w szkołach. To powód, by zastanowić się nad zmianami, uważa ekspertka UNICEF Polska Ewa Jarosz. I to przede wszystkim należałoby widzieć tutaj szkołę jako taką instytucję i środowisko, które dba o dobrostan dzieci. W podobnym badaniu przeprowadzonym 6 lat temu większy odsetek dzieci wskazywał zarówno na znajomość swoich praw, jak i ich przestrzeganie przez dorosłych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To tragiczna noc w naszej stolicy i historii naszego narodu, tak mówi o katastrofie lotniczej w Waszyngtonie prezydent Donald Trump. Do zdarzenia doszło nad ranem polskiego czasu, gdy samolot pasażerski lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana. Kiedy przelatywał nad rzeką Potomac, zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk. Donald Trump na konferencji w Białym Domu dziękował służbom za sprawną akcję ratowniczą. Akcja poszukiwawcza i ratownicza trwała aż całą noc i muszę powiedzieć, że służby lokalne, stanowe i federalne, w tym Straż Przybrzeżna, wykonały wspaniałą pracę, będą bardzo sprawną i szybką, zmobilizowały się natychmiast. Akcja ratunkowa została zmieniona na akcję wydobycia ciał, ponieważ niestety nikt nie przeżył. Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota wojskowego helikoptera albo złamanie procedur bezpieczeństwa. Obie maszyny znajdowały się na standardowych torach lotu. Nie powinno tam być jednak ich w tym samym czasie. Kilka tysięcy studentów maszeruje ze stolicy Serbii Belgradu na północ do Nowego Sadu. Pojutrze będą uczestniczyć w tym mieście w manifestacji, która zostanie zorganizowana dokładnie 3 miesiące po tragedii na dworcu kolejowym. 1 listopada zawalił się tam dach, zginęło 15 osób. Na 80-kilometrową trasę z Belgradu do stolicy regionu Wojwodiny protestujący wyruszyli przed południem. Na sobotę w Nowym Sadzie zapowiedziano przed dworcem kolejowym wielki protest przeciwko bezczynności władz po katastrofie budowlanej 3 miesiące temu. Po drodze marsz młodych ludzi jest entuzjastycznie witany przez obserwatorów. W Starej Pazowej, gdzie studenci dotrą wieczorem, mieszkańcy są przygotowani na ich przyjęcie. Według relacji serbskich mediów zebrano spore zapasy żywności, w tym ciepłe posiłki. Pierwszą noc studenci mają spędzić w mieście Indija. Jutro z Belgradu dodatkowo wyjadą do Nowego Sadu protestujący na rowerach. Protesty uczniów i studentów trwają od 1 listopada. Mimo spełnienia części ich żądań, w tym dymisji rządu, demonstracje nie ustają. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Na trójkowym zegarze 13 minut po 19. Tu rotacja przez kolejne 3 kwadranse na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W rotacji jak zwykle rotujemy, bo cóż innego mielibyśmy robić? Rotujemy muzyką starą i nową. Zaczęliśmy od tej sprzed lat, rok 1997 i wyspiarska formacja Manson. Manson's Only Love Song, tak grali na swojej pierwszej płycie Attack of the Grey Lantern. To chyba nie była jedyna ich piosenka o miłości, ale z pewnością jedna z moich ulubionych. Czy ktoś jeszcze pamięta o zespole Manson? Rotacja @polskieradio.pl. Można napisać w tej sprawie albo w każdej innej. A ta pani debiut ma dopiero przed sobą. To kwestia najbliższych tygodni i chyba jest na co czekać. Sia Gray. Feel like me. She can look like me. jedna z bardziej intrygujących singlowych propozycji stycznia 2025 roku. Lie Down to pani, która nazywa się Sia Gray. 21 lutego ukaże się jej debiutancki materiał pod tytułem po prostu Sia. On ukaże się w labelu Dirty Heat, czyli wytwórni, w której wydaje m.in. zespół The 1975. Sama Sia powołuje się na inspiracje m.in. The Beatles, Led Zeppelin, Johnny Mitchell. Bardzo mocne słowa. Zobaczymy, czy znajdą potwierdzenie w tym, że materiale na razie jest co najmniej obiecująco. A z kolei w kwietniu ukaże się nowy album tych panów, Real Lies. If all people were the same, I'd have no one else to play with. When the thunder and the lightning start, feels like resistance. You reach out your hand, this stops me falling back. And in one embrace, we collapse the systems. I never need to ask you if you feel the same. Damp walls held us up, and your heart could hurt a world of stone. Out in the weather, riding on. An uncanny sense of space. The night air's got that new rain taste, and the quiet of a lonely gun. The streets are warm, clouds are run. We go tearing towards horses. Your eyelids. A charging horse. Some sleeping saint. Nie trzeba zaglądać do Wikipedii, wystarczą 2-3 takty i już wiadomo, że ci panowie nie mogą reprezentować żadnego innego miejsca na ziemi niż Anglia. Real Lies, Towards Horses to jest ich nowy singiel, zapowiedź trzeciej płyty We Will Annihilate Our Enemies. 11 kwietnia premierę będzie miał właśnie ten krążek, a 26 lutego, czyli już za 4 tygodnie niecałe, Real Lies w Warszawie. No tak, można mieć skojarzenia z Pet Shop Boys, z New Order, takim zespołem jak Disco Inferno, ale też miejscami być może z tym panem, Mike Skinner. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats.

brzmienie Birmingham, skąd się wywodzi, i londyńskiej dzielnicy Brixton, gdzie w swoim ciasnym pokoju nagrywał ten album Original Pirate Material. Mike Skinner, The Streets, niekwestionowany klasyk brytyjskiej muzyki miejskiej. We Become Heroes, jedno ze zdecydowanie moich ulubionych nagrań w dorobku tego artysty. 2002 rok. Proszę nie liczyć, ile lat temu to było. Po brzmieniu tego utworu, po jego świeżości, zupełnie tego nie czuć. A w rotacji na 28 już ponad minut po godzinie 19 wracamy do nowości Ten Fey. Still something tells me that you'll never leave. Ten Fey i niejaka Ash Bagel to ta pani, która tak ładnie dośpiewywała tutaj w refrenie. Everland to jest nagranie, które ukazało się wraz z ostatnim albumem tego zespołu brytyjskiego. Album Still in Love ukazał się tydzień temu. To jest trzecia płyta w dorobku tego zespołu, ale pierwsza od 6 lat, od 2019 roku. No i myślę, że ładnie nam to zagrało dzisiaj w rotacji, więc kto wie, być może będziemy do Ten Fey i ich nowego albumu jeszcze na antenie Trójki wracać. A teraz w rotacji kartka z kalendarza. Zrywam ją niepewną ręką, bo dotyczy daty odległej i wydawnictwa mimo wszystko undergroundowego, a więc nie ma dziś trochę jak stwierdzić, czy był to naprawdę 14, czy może jednak 31 stycznia. Nieważne, bo dotyczy absolutnego klasyka amerykańskiego, niezależnego rocka i dotyczy roku 1985. Najbardziej zadowoleni będą ci, którzy lubią, jak jest i głośno, i melodyjnie w jednej chwili. Husker Du. Day Rising, jeden z najważniejszych albumów grupy, którą w kontekście amerykańskiego gitarowego grania lat 80. można wymieniać jednym tchem z R.E.M., z Sonic Youth czy z Pixies. Tria Husker Du z tego krążka Terms of Psychic Warfare za nami. Tak jak powiedziałem, ten album ukazał się w styczniu 1985 roku nakładem kultowej wytwórni SST i jest uchwyceniem kapitalnej formy tego niesamowitego tria, czyli Boba Molda, wokalisty, gitarzysty, Grega Nortona grającego na basie i Granta Harta, który nie dość, że grał na perkusji, to jeszcze śpiewał i był kompozytorem wielu z tych piosenek, między innymi tej, która za nami i między innymi tej, która za chwilę, bo to jeden z wyróżników Husker Du, że byli w składzie dwaj kompozytorzy i obaj śpiewali swoje utwory, bardzo często od siebie różne. Pionierzy hardkoru, ale z niesamowitym talentem do pisania melodii, no i z każdą kolejną płytą ten talent do pisania melodii, ta ładność tych często bardzo zgiełkliwych piosenek rzeczywiście była coraz bardziej dostrzegalna. Jeszcze jedna piosenka z tej klasycznej płyty Husker Du, New Day Rising, i znowuż to będzie siedzący za perkusją i śpiewający jednocześnie Grant Hart, Books About UFOs. jedna z bardziej takich radiowych chyba, jeżeli mogę powiedzieć, piosenek na tym no mało radiowo brzmiącym albumie, bo dużo tam bardzo zgiełku i dużo tam bardzo tego hardkoru, o którym mówiłem. New Day Rising, 40 lat już od wydania tego albumu grupy Husker Du. Books About UFOs to za nami. Granta Harta, który tę piosenkę śpiewał i napisał, już od paru lat niestety nie ma, natomiast Bob Mould, czyli drugi, a właściwie często pierwszy z wokalistów grupy Husker Du, nagrywa od czasu do czasu bardzo dobre płyty solowe, ma się dobrze i oby jak najdłużej. No a duch muzyki Husker Du, w której tę nośność, chwytliwość zwrotek i refrenów próbuje przebić się przez ściany gitarowego łomotu, jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nie wiem, czy zawsze bezpośrednio, bo nie wiem, na ile dzisiaj ta muzyka wciąż rezonuje, ale jako pewna filozofia grania z pewnością, coś, co zostało odziedziczone po kolejnych zespołach właśnie grających takiego melodyjnego punk rocka z lat 90. i późniejszych. To oni byli jednymi z pierwszych. Po jeden z takich zespołów z przyjemnością teraz sięgnę, zwłaszcza, że to grupa z naszego pięknego kraju. Również z listy zespołów, które już nie grają, których już nie ma. A jaka wielka to szkoda. Syndrom paryski i Persyflaż, fragment ich albumu Małe pokoje w dużym mieście, to 2021 rok. Niestety w kolejnym 2022 zespół się rozpadł. Mamy taki kącik poznański, bo po syndromie paryskim, który jest właśnie poznańskim zespołem, był inny zespół wielkopolski, który być może wypełnia tę lukę, chociaż w nieco inny sposób, zupełnie inną ekspresją, zupełnie innym brzmieniem. Dziękuję w tym miejscu mojemu serdecznemu koledze z Trójki, Michałowi Kowarskiemu, który mi ten zespół kilka dni temu polecił. I rzeczywiście są bardzo czarujące momenty na ich mini-albumie Bezbłędnie stracony czas. Madame Affaire i Grzyb to przed nami. Dość mocno art-rockowe nagranie Grzyb poznańskiej grupy Madame Affair. Za nami Bezbłędnie stracony czas. Taki tytuł nosi mini-album tej grupy. I mam nadzieję, że dzisiejsza rotacja to był właśnie taki bezbłędnie spędzony czas dla nas na pewno. Zbliżamy się nieuchronnie do 20:00, wtedy w Trójce Serwis, po nim Klub Trójki, a kończymy tak jak zaczęliśmy, czyli utworem zespołu Manson. Maciej Załęcki, Kuba Ambrzeżewski, kłaniamy się i do usłyszenia. Prove my word to people who I call my friends. Won't be here, so I